W poprzednim odcinku Vegeta zrabował smoczą kulę i zniszczył całą namecjańską wioskę. Tymczasem Krillin i Dende próbują ocalić ostatnią kulę przed ludźmi Frizy. Friza zaś ma już 5 kul i znajduje się o krok od zdobycia nieśmiertelności. Dragon Ball Kai Z. Odcinek 24. Transformacja Zarbona. Doskonale. Przezwyciężyłem 20-krotnie silniejszą grawitację. Pora podnieść poprzeczkę do 30. Goku, słyszysz mnie? Jesteś tam? To ty, królu Kai? Oczywiście, a któż by inny? Dokąd ty się u licha wybierasz tą kupą złomu? Głupie pytanie. Na Namek po smocze kule. Życzę dobrej zabawy. O czym ty mówisz? Najgorsze dranie z kosmosu zgromadziły się na Nameku. Straszne. Ale potem do tego wrócimy. Teraz mam gości. Jakich gości? Nie byle jakich. Ustanowili nowy rekord. Przebyli drogę węża znacznie szybciej od ciebie. Do tego cała czwórka. Czwórka? Nie masz powodów do zmartwień, to twoi przyjaciele. Żartujesz? Chcą nauczyć się tego, co ty. Cała czwórka pokonała drogę smoka? Są teraz z tobą? Mogę z nim pogadać? Jasne. Połóż mi rękę na plecach i skup się. Słyszysz mnie, Goku? Yamcha. W zaświatach spotkaliśmy Kami, a on powiedział nam, jak znaleźć króla Kai. Dodał też, że zmierzasz na Namek, żeby znaleźć smocze kule i nas wskrzesić. Jeśli ty dotarłeś do króla Kai, to jest tam również Tien. A co z Piccolo? Też przyszedł. Miałbym bezczynnie patrzeć, jak wszyscy stają się silniejsi? Kto jeszcze z wami ćwiczy? Kami? Niestety nie. Kami pozostał w zaświatach. To Cia Otsu. Naprawdę? Myślałem, że wybuch rozerwał go na strzępy. Kami dał mu nowe ciało. Super. Trzymaj się, ciocu. Jakim cudem dałeś sobie radę przy takiej grawitacji? Ledwo się ruszamy. Przyzwyczaisz się. Gdybyś tylko wiedział, co teraz przechodzę. Zostało mi 5 dni podróży. Zwiększyłem więc 30-krotnie siłę grawitacji na statku. Ale jeśli nie stanę się znacznie silniejszy, nie poradzę sobie na Nameku. Szykujesz się do walki? Byłem ciężko ranny. Gohan, Krillin i Bulma polecieli więc beze mnie, żeby jak najszybciej znaleźć smocze kule. Ale w tym samym celu na Namek udał się Vegeta. I nie jest sam. Co? Mam nadzieję, że jeszcze żyją. Na szczęście nie wie o ich obecności. To jednak nie koniec. Vegeta był tylko członkiem większej grupy, również szukającej smoczych kul. Wszyscy noszą takie same mundury. Na ich czele stoi zaś istota wielokrotnie przewyższająca siłą pozostałych. Co takiego? Co się dzieje? Czy wiesz, jak ma na imię ten ktoś? Niestety nie zapamiętałem jego imienia. Mam nadzieję, że moje przeczucia są błędne. Poczekaj chwilę, coś sprawdzę. Dobrze. Gdzie jest ten Namek? Yamcha, co się tam dzieje? Wyczuwam wielką moc. Muszę tylko zlokalizować jej źródło. To Frieza. Co się dzieje? Znasz go? Nie masz pojęcia, z kim się mierzysz. W tym starciu nie masz najmniejszych szans. Jak to? Nawet się do niego nie zbliżaj. To rozkaz. Jak tylko wylądujesz, znajdź przyjaciół i uciekajcie. Mówię to nie tylko ze względu na ciebie, ale też na twoją rodzinę, bliskich i całą ziemię. Jeśli rozdrażnisz Frizę, wszyscy za to zapłacimy. Tym razem po prostu stamtąd uciekaj. On jest aż tak silny? Mogę przynajmniej mu się przyjrzeć? Nie ma mowy, to rozkaz. Ale jestem królem Kai. Nie słuchaj go, Goku. Znajdź smocze kule i wskrześ nas. Ma się rozumieć. Nie zamierzam marnować czasu. Sprowadź mnie na Namek, a wtedy pokażemy temu Frizie, gdzie raki zimują. Nie macie pojęcia, jak silny jest Friza. W takim razie lepiej zacznij nas szkolić. Nie ma mowy, dopóki nie obiecacie, że będziecie się trzymać z daleka od Nameku. Dajcie słowo. Zgoda. Mogę ci zaufać? Nie okłamałbyś mnie? To dotyczy każdego z was. Zgoda. Dotrzymamy słowa. W pewnym sensie. Nie doścignę Goku, trenując tak jak on. Mamy za mało czasu. Muszę przygotować własny plan. Zaczynamy? Do dzieła. Do dzieła. Ja jestem gotowy. Na początek próba. Opowiedzcie dowcip, który mnie rozbawi. Tylko pamiętajcie, mam wyrafinowane poczucie humoru. Może nie powinienem zadzierać z tym gościem, ale zawsze warto potrenować. Spróbujmy zwiększyć siłę grawitacji 50-krotnie. Kiedy wreszcie dolecimy do Wielkiego Przodka? Za 5 godzin. Nie potrafię namierzyć żadnych źródeł mocy. Gdzieś tu powinna być kolejna wioska. Dwie silne jednostki w ruchu. Jedna nie jest ani namecjalinem, ani siepaczem fryzy. Warto się temu przyjrzeć. Dende, stój! Vegeta nas namierzył. Jest niedaleko. Mamy kilka sekund. Szybciej. Musimy się schować. Dlaczego zmienił kierunek? Wyczuł inne źródło energii. Leci w jego kierunku. Dobrze znam tę energię. Szczęście mi sprzyja. Czekałem, aż Zarbon odłączy się od reszty. Szukanie tych prymitywnych barbarzyńców bez skanera jest niezwykle żmudne. A to co? Vegeta? Cześć, piękniciu, pamiętasz mnie? Nic tak nie ożywia wspomnień jak porządna walka. Dodoria przyznałby mi rację, gdyby jeszcze żył. Co takiego? Nie wierzę, że go pokonałeś. Nie wierzysz? Wątpię. Przykro mi. Całe szczęście, wiem jak cię przekonać. Dlaczego nas zdradziłeś? Was, czyli Frizę? To oczywiste. Od zawsze nienawidziłem tego nędznika, a teraz mogę zyskać nieśmiertelność i raz na zawsze się go pozbyć. Pytanie powinno brzmieć, dlaczego miałbym postąpić inaczej? Szukasz smoczych kul? Jesteś głupcem, biegając na smyczy Frizy. A największym głupcem jest sam Friza, jeśli myśli, że je zdobędzie. Nieśmiertelność to za mało, żeby pokonać Frizę. Szkoda, że nie masz skanera. Nie uwierzyłbyś, jak bardzo wzrosła moja siła. Nie brak ci tupetu, ale nie możesz się równać z Frizą. Dość gadania. Nie przestraszysz mnie. Znam jego słabe punkty. Stałem się tym, kogo boi się najbardziej. Saiyaninem. I rzucę go na kolana. Naprawdę w to wierzysz? Kiedyś faktycznie Frieza się was obawiał, ale z jednym Saiyaninem poradzi sobie bez trudu. Naprawdę? Jakim cudem odbił mój cios? Co za niezwykła moc. Vegeta walczy z jednym z pomocników Frizy, co pewnie ten z długimi włosami. Mam nadzieję, że zajmą się sobą dostatecznie długo. Nie chciałbym spotkać żadnego z nich. Wiem. To nasza jedyna szansa. Polecimy do wielkiego przodka z pełną prędkością. Vegeta będzie zbyt zajęty walką, żeby nas zauważyć. Trzymaj się. Na więcej cię nie stać? Co się stało z legendarną szybkością Zarbona? Ha! Jestem rozczarowany. Spodziewałem się dłuższej walki. Przyznaję, że mi zaimponowałeś. Pokażę ci kilka sztuczek, którymi dotąd wolałem się nie popisywać. Słucham? Taki pyszałek jak ty ukrywał jakieś umiejętności? Żebyś wiedział. Masz poczucie humoru. Skoro i tak zaraz zginiesz, możesz poznać prawdę. Nie popisywałem się pełnią mocy z ważnego powodu. Żeby z niej korzystać, muszę dokonać transformacji. Przybieram wtedy ohydną formę. Jestem dość przywiązany do mojej urody, ale nie pozostawiasz mi wyboru. Chyba nie zmienisz się w wielką małpę. Nie spodziewałem się, że na koniec rozbawisz mnie tymi żałosnymi kłamstwami. Nie martw się, nie urosnę tak jak Sajani. Po prostu moja moc zwiększy się wielokrotnie. Jesteśmy tu już ponad dobę. Dlaczego słońce jeszcze nie zaszło? Które? Mamy trzy słońca. Zawsze jest jakieś na niebie. Nigdy więc nie zapada noc? Co to jest noc? Czekam. Zgoda, tylko nie mów, że cię nie ostrzegałem. Co to? Wyglądam obrzydliwie, ale siła zrekompensuje mi tę niedogodność. Jeszcze? Nie. Mam poczucie, że ich walka szybko się skończy. Nie pokonasz mnie. Im większy opór stawiasz, tym lepiej się bawię. Niesamowita walka. Wciąż czuję ich energię. Może i wyglądam ohydnie, ale złamię ci kręgosłup jak zapałkę. Byłem głupcem, myśląc, że walka z Goku dostatecznie mnie wzmocniła. Skończmy tę farsę. Spodziewałeś się dłuższej walki, głupcze. Gdzie się podziały jego zwłoki? Pewnie porwał je nurt wody. Niewiarygodne, że dałem się sprowokować takiemu błaznowi. Powinienem powiadomić o walce Lorda Freeza. To jeszcze nie koniec. Stanę się silniejszy od ciebie. I ty i Freeza będziecie się czołgać u moich stóp. Zapłacisz mi za wszystko, gdy zdobędę smocze kule. Zarbon pokazał światu swoją prawdziwą formę. Czy Goku dorówna tak potężnym przeciwnikom? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Nie jest łatwo ćwiczyć przy takiej grawitacji. Wiedza i dobroć wielkiego przodka nie znają granic. Na pewno nam pomoże. Mam taką nadzieję. Musimy gdzieś ukryć smoczą kulę. Jeśli wpadnie w ręce Freezy lub Vegety, będziemy skończeni. W następnym odcinku Wielki Przodek. To dopiero niezwykła siła.